64e qaida bi muy juroom benel fuk ak juroom ñaar yo xamne mom la cheikh sir salah dara dara taala indi moy al hamilu gharim wa al hamilu gharim moy ki yanu mbir mi kiñu yan mbir mu ne al hamilu kiñ ko yan gharim koku mom moy ki nga xamantene moy xala perte manam moy xala moy garantie dal moy garantie mbir comme mu ne cheikh salahuddin radar mu expliquer qaida bi mu ne wal hamilu ki yanu mbir mu ne huwa moy addaminu kañu garantie mbir awil kafil wala ki nga xamantene mom lañu jox mbir mi ne ko yor ko yow lañ ko denk kiñu garantie ki garantie ben mbir ni man ma garantie nangam may garantou nangam wala ki nga xamanteni mom lañu jël mbir denk ko ko jox ko ko mu war ko tey topato ko koku mom bu affaire bi yakko mom lañ koy laaj mu lol moy al hamilu gharim mu ner muy indi hadith bi nga xamne mom la teggu parce que qaida bi hadith la ci bopam mu ne rawa mom cheikh salahuddin radhiyallahu anhu mu ne rawa abu daud wa ibn majah bi sanadin hasan an ibn abbas رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحميل غارم إمام أبو داود ابن ماجه رحمة الله عليهما سولو نانتي تيالالغو لير بو مام غوير جيري عبد الله بن عباس رضي الله عنه ينتي بي صلى الله عليه وسلم داول يالله صلى الله عليه وسلم دافو الحميل غارم دنگ كي يانو مبير مي خامنو موم لا موي غارانتي مبير مو نه كوكو موم مانام mom lañuy yann responsabilité voilà voilà mom lañuy yann responsabilité mom moy nga xamantene mom mo wara fay voilà légui mom mu ne kon fa daminu yakunu mulzaman bi dafal haqqi illam yu'addihi al-madmun dengo Cheikh Salahuddin kon radiyallahu anhu mu ne kep ko wa ardawan abihi wa nafa'ana Allah bi barakatihi wa mata'ana Allah bi suhbatihi fi ad-din wa dunya wal akhirah wa saqana Allah min bahrihi bi a'zami al-ku'usi wal awani mune kon ki nga xamne mom moy garant mbir mune tay buñ ne ah sa ya garantie diw ci nangam mune waw kon koku ñuy garantie su fekkante ne comme tay ni gaay di def nga xamne bo la boy louer keur day am koku garantie ne ah pour bu waju fayul yow yaay fay mune waw ba garantie nako bu waju fayul rek man may fay bu ko defé ñu mëna jox waju keur gi kon waji su garantie wul su fayul yow yaay fay parce que yow yaay ki nga xamantene yow lañu yan mbir mi wala yow lañu yan mbir mi yow lañu yow lañuy laaj ay mbir ñu ne yow la wala lool moy alhamilu gharimun wallahu ta'ala a'lam.